Nogle hundeejere betragter stadig deres hund som et lavstående væsen, og i bedste fald et brugsdyr. Andre optager hunden som et højt skattet medlem af familien og holder af den som en god ven. Det afspejler sig blandt andet på den mad, de giver deres hund. Det skal være sundt og ikke alt for besværligt. Således er der alt mulig grund til, at du hilser Chubby Partners velkommen i din forretning. Chubby Partners er et helt nyt, sundt ernæringssystem, som er nemt at tilberede. Chubby Partners består først og fremmest af Chubby Partners menu, som er en indbydende hundemad med oksekød eller hønsekød i en appetitlig sauce. Kødstykkerne er skåret ud til små og mindre hunde i en 405 grams dåse, og i større stykker i en 810 grams dåse til de mellemstore og store hunde. For at gøre det helt perfekt, kommer Chubby Partners også som Chubby Partners Flakes i 1 og 3 kilos poser. Flakes er alle tiders vegetabilske supplement til hunde i enhver størrelse. Chubby Partners Flakes består af hele 8 forskellige slags korn og grøntsager, som er let fordøjelige og samtidig indeholder vigtige kulhydrater, fibre, vitaminer og mineraler. Kort og godt, der skal to til et godt måltid, nemlig Chubby Partners menu og Chubby Partners Flakes. Og det kommer i høj grad til at betyde noget for dig. For den bevidste hundeejer køber både menu og flakes, så hunden kommer ind i det sunde ernæringssystem. Du sælger altså to varer med god fortjeneste. Vi leverer selvfølgelig et effektivt hylde- og skiltemateriale. Og du og Chubby Partners får fuld støtte af reklamefilm på TV2. Brug bestillingskortet nu eller inden 8 dage. Det ligger i kassen, så er der 8% rabat til dig som introduktionstilbud. Kan du ikke vente på postvæsenet, så ring til Masterfoods butikservice på telefon 02 63 22 11 og giv os din ordre. Så bliver du gode venner med hundeejerne. Jeg elsker min skat, og hun elsker mig. Og vores store interesse her i livet er den samme leg. Hun er god til at tage fat. Ja, hun er kat. Når jeg siger hvor, så spænder hun lidt. Og så går den vilde jagt, indtil vi er kvit. Når jeg siger hvor, så er det sjovt. Når nogen kan sige musser og lille mor, hvorfor fanden kan jeg så ikke sige som Lassie gjorde? Jeg siger hvor, når hun lukker mig ind, og vi styrer der rundt i stuen som en virvelvind. Hvor, hvor, er det forbudt at have det lidt sjovt? Hvor, hvor, hvor, hvor, hvor, hvor, hvor, hvor. Jeg kan huske en gang, jeg begyndte at tro, at jeg var hundesyg, så jeg gik til en psykolog. Og jeg havde det skidt, men så sagde han, sit. De er godt nok tosset, hvis de går og tror, at I er den eneste, der leger lidt med lille mor. Er det med i de tusinde hjem? Og øf, øf, øf, når den er rigtig slem, så sig hvor, hvor, hvis de synes, det er sjovt. For hvem er dem? Jeg har lovet at skynde mig hjem. Og du bliver skør, hvis du også skal være det, når du kommer hjem. Find et dyr, der er dig. Gå i gang med at lege. Og der er heste og grise og køer og får. Du kan vælge, hvad du vil fra Hansens bondegård. Vi siger hvor, med vores stemme pragt. Det er let at være hund.